kilogramów za 7,99, kupując dwa. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ewakuacja mieszkańców kilkudziesięciu miast i wsi po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze. Od 2025 roku będzie w Polsce obowiązywał system kaucyjny za butelki i puszki. Wyjątkowe srebra na Wawelu na wystawie Nie zmarnujcie niepodległości. Trwa ewakuacja z zagrożonych terytoriów po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze w Kachowskiej elektrowni. Według szacunków ukraińskich władz powódź może objąć około 80 miejscowości po obu brzegach rzeki. Fala wody stwarza także inne zagrożenie. Wymywane są miny, które Rosjanie rozłożyli wcześniej na okupowanych terytoriach. Paweł Buszko. Jak informuje rzecznik dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, problem wymywanych min jest coraz większy, tym bardziej, że Rosjanie masowo minowali brzegi Dniepru w oczekiwaniu na ukraińską ofensywę. Obecnie te pola minowe są zalewane wodą. Część min samoistnie eksploduje, ale też bardzo duża część dryfuje razem z nurtem wody. Nie wiemy dokładnie, ile min założyli Rosjanie, ale może ich być bardzo dużo. Mieszkańcy zalewanych terytoriów publikują w internecie nagrania dokumentujące samoistne eksplozje. Ukraińskie władze oceniają, że w związku z wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce ewakuować należy około 25 tysięcy osób, przy czym większość z lewego brzegu, czyli z terenów okupowanych przez Rosję. Fala powodziowa zalała wiele miejscowości. W mieście Cherson poziom wody w najniżej położonej dzielnicy Korabel podniósł się o ponad 2 metry. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosjanie doprowadzili do kolejnej tragedii na Ukrainie, powodując trudne do oszacowania skutki ekologiczne, ekonomiczne i finansowe. Tak w Bratysławie prezydent Andrzej Duda odniósł się do wysadzenia przez rosyjskie wojska zapory na Dnieprze. Podkreślił, że sprawcy tego czynu powinni ponieść karę. To kolejna tragedia, do jakiej Rosjanie doprowadzili na Ukrainie, której straty i obciążenie dla Ukrainy na przyszłość jest dzisiaj w ogóle trudne do oszacowania, ale to pokazuje, jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą tą wojnę, chcąc po prostu zniszczyć sąsiada Polski, Ukrainę, chcąc zniszczyć ukraińskie społeczeństwo, chcąc zniszczyć także przyszłość tego kraju. Tym ważniejsza jest nasza wspólna postawa państw NATO, postawa także sąsiadów Ukrainy, aby wspierać ją. Polski prezydent zaznaczył, że Rosja będzie musiała wypłacić odszkodowania, a bezpośredni sprawcy i ich mocodawcy powinni stanąć przed Międzynarodowym Sądem. Od 2025 roku w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny. Obejmie opakowania z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do litra. Przyjęty przez rząd projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Sylwia Białek. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, recyklingu opakowań, a także zmniejszy zaśmiecenie środowiska. Opakowania z tworzyw sztucznych to między innymi butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane oraz metalowe puszki. Aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję, opakowania będzie można oddać do sklepu. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą zobligowane do odbioru opakowań. Pozostałe placówki będą mogły przystąpić do programu na zasadzie dobrowolności. Wysokość kaucji, która będzie doliczana do opakowań, zostanie określona w rozporządzeniu. Co ważne, aby odebrać kaucję, nie będziemy musieli okazywać paragonu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku dwóch tramwajów w Gdańsku. Zdarzenia ostatecznie nie zakwalifikowano jako katastrofy w ruchu lądowym. Wynika to z tego, że nikt poważnie nie ucierpiał. Rannych zostało 5 osób, w tym 2 motorniczych. Na razie nie wiadomo, dlaczego jeden z tramwajów uderzył w drugi, tłumaczy Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kierujący tramwajem linii numer 7 najechał na tył stojącego na sygnalizacji świetlnej tramwaju linii numer 11. Z materiałów dochodzenia wynika, że obrażeń ciała doznali obaj motorniczy oraz 3 pasażerów. Nie były na to na szczęście poważniejsze obrażenia. Policja między innymi powołała biegłego z zakresu medycyny sądowej celem ustalenia charakteru obrażeń, jakie doznały te osoby, jak również biegłego do oceny stanu technicznego pojazdu. Za spowodowanie wypadku grozi do 3 lat więzienia. Ponad 100 wyjątkowych srebrnych monet, zdobień, naczyń, zestawów, biżuterii można podziwiać na Zamku Królewskim na Wawelu. Zwiedzający mogą od dziś zobaczyć wystawę Nie zmarnujcie niepodległości. W jednej z komnat reprezentacyjnych Wawelu prezentowane są srebra z Funduszu Obrony Narodowej. Mają szczególną wartość, bo stanowiły dar obywateli w 1936 roku na wsparcie polskiego wojska, wyjaśnia dyrektor Wawelu Andrzej Betlej. Są to dzieła, które łączy jedno słowo. Ofiarność. Rzeczy, które społeczeństwo, które naród ofiarowały, były sprzedawane bądź przetapiane i fundusze z tego były przeznaczane na dozbrojenie wojska. Nasza wystawa ma bardzo specyficzny charakter. Łączy ze sobą numizmaty jagiellońskie, dzieła sztuki złotniczej od XVI po XIX wiek, ale również przedmioty codziennego użytku, na przykład srebrne torebki. Srebra z Funduszu Obrony Narodowej na co dzień znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteo ostrzega przed burzami z gradem, które do końca dnia jeszcze mogą wystąpić w województwach podkarpackim, małopolskim, także w południowych powiatach województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na północy kraju pogodnie, ale w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, no i szczególnie na południu kraju deszcz, możliwe burze. Najwięcej opadów na krańcach południowo-wschodnich, ale ciepło od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 15 na południu i wschodzie, do 17 w centrum. Jutro też na północy kraju słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, również możliwe burze, wiatr w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Najcieplej niż dziś, w ciągu dnia jutro od 14 stopni na Pogórzu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Pomorzu do 28, a lokalnie na Kujawach nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Słyszeli Państwo, w serwisie informacyjnym od 2025 roku ma ruszyć system kaucyjny w Polsce i moim zdaniem to rewolucja. Nie będzie trzeba pokazywać paragonu, by otrzymać zwrot kaucji. O tym już kilkukrotnie mówiliśmy w audycji popołudniowej. Gdyby Państwo chcieli także na ten temat, to bardzo proszę. A dziś między innymi o problemie z miejscami parkingowymi. Nie tylko w centrach dużych miast, także przy dużych sklepach, tam gdzie jest miejsc, no co tu dużo mówić, choć liczba duża, to jednak ograniczona. No i może okazać się, że to będzie koniec parkowania na linii czy na dwóch miejscach parkingowych. Jak sobie radzić, no i jaki bat ukręcić na tych, którzy nie chcą albo nie potrafią właściwie parkować? W temacie tych kar za krzywe parkowanie pamiętam, że około 15 lat temu no trzeba było takie kary samemu wymierzać. Można było kupić naklejki, był tak zwany karny i również za takie no niewłaściwe parkowanie. Ta naklejka miała jedną cechę. Bardzo łatwo się naklejało, ale bardzo trudno się ją zdzierało. I to pomogło na jednym osiedlu. Potem wszyscy bardzo dobrze parkowali. Bo i jaki wstyd było jeździć z czymś takim. Tak, tak, pamiętamy te karne. Jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadza opłatę w wysokości 450 zł za błędne, złe, niewłaściwe, niezgodne z regulaminem parkowanie. Co Państwo na to? Jak ukręcić bat na tych, którzy nie chcą się podporządkować, może nie potrafią parkować? 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. 8 minut po 17. Teraz news, czyli muzyka. miejscach parkingowych, ale jeżeli pierwsza osoba, która zaparkuje na dwóch miejscach i kolejne będą chciały się doparkować, to również będą zagrożone tym mandatem 450 zł. Dwie dwójki, siedem trójek, nie tylko telefonicznie, jak państwo słyszą głosy, ale także smsowo 71335 i mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Pan Marcin z Chorzowa, kierowca wielkiego auta. Krótko i na temat, że najgorzej to parkują maluchy. Zapraszamy do trójki. A w obronie maluchów to ja bym stanął, bo dziś 50. urodziny, o tym już mówiliśmy w audycji popołudniowej, ale chodzi o te auta mniejsze gabarytowo. Coś w tym jest, coś w tym jest. 12 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej teraz o suszy, bo w wielu obszarach Polski mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Jak już wspominaliśmy, Instytut Meteo wydał ostrzeżenia. Szczególnie trudna sytuacja jest w województwach zachodnich, gdzie od ponad 20 dni nie spadła ani kropla deszczu. Najgorzej jest w Lubuskiem, gdzie nie padało od prawie miesiąca. W lasach jest trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. No i niestety prognozy na najbliższe dni w tej części Polski nie są optymistyczne. W lasach w województwie lubuskim od wielu, wielu już dni, można powiedzieć tygodni, nie spadła kropla deszczu. Mówi Robert Malina, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Ośno-Lubuskie. Mamy stopień zagrożenia pożarowego trzeci. Jest to najwyższy stopień w skali zagrożenia pożarowego. I jeżeli będzie ten stan utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas, bardzo jest możliwe, że zostaną wprowadzone zakazy wstępu do lasu. Obecność ludzi niestety często bywa powodem powstawania pożarów w lasach. Strażacy w całym kraju, bo dramatyczna sytuacja dotyczy praktycznie całego kraju, są przygotowani na takie warunki, na takie niebezpieczeństwo. Mówi starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o wilgotność ścioły w lesie, mamy poniżej 8% nawet, a więc mówimy o wilgotności na poziomie suchej kartki papieru. Można sobie wyobrazić, co by się działo w momencie, kiedy byśmy użyli otwartego ognia w lesie, a więc bardzo szybko może dojść do zapalenia ścioły. Z takimi sytuacjami w tej chwili się borykamy. Do tej pory tylko w województwie lubuskim zanotowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu dni blisko 100 pożarów. Wszystko oczywiście jest związane z temperaturą na zewnątrz, z brakiem opadów, wilgotność bardzo niska. Susza będzie nasilać się na swej mocy. Zarówno ta rolnicza, czyli wilgotność gleby cały czas będzie spadać, a już w tym momencie jest dramatycznie niska, bo w zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim poniżej 30%. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cały czas obniża się poziom wód powierzchniowych. Są wydane ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą hydrologiczną dla prawie całego obszaru zachodniopomorskiego, ale też w lubuskim, dla Warty, dla Noteci. Sytuacja jest niedobra, a pogodowo niestety nie będzie wcale poprawy. 50% naszego województwa to są lasy najwyższej kategorii palności i to zagrożenie pożarowe w lasach jest na tę chwilę bardzo duże. Mówi Maksymilian Koperski, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego powiatu Zielonogórskiego. Z utęsknieniem patrzymy na niebo, gdzie dzisiaj się pojawiły chmury. Może troszeczkę tego deszczu spadnie, ale prognozy są takie, że bardzo wysoka temperatury będą dalej oddziaływać. W najbliższych dniach cały czas układ wysokiego ciśnienia będzie nad północną i północno-zachodnią częścią kraju. Dużo słońca, temperatura sięgająca nawet 27-28 stopni Celsjusza. Wysokie parowanie, mało chmur i niestety brak opadów. Ta susza w kolejnych dniach będzie się pogłębiać. W tym okresie, kiedy jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, nie wchodźmy do lasu. Każde nasze wejście do lasu może niestety skutkować takim zagrożeniem jak pożar. W ciągu kilku najbliższych tygodni, jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to stwarza również problemy w dorzeczu rzeki Odry, gdzie lustro wody też jest niskie i utrudniona będzie żeglowność po rzece.

Róża Europy w audycji popołudniowej, także sprawy europejskie. Dziś kolejny dzień strajków i protestów przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Choć ustawa podnosząca wiek emerytalny już została przyjęta, związkowcy mają nadzieję, że jej wejście w życie jeszcze zdoła zablokować parlament. Czy to w ogóle możliwe? No, okaże się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. O szczegółach Michał Strzałkowski. To już 14. akcja protestacyjna we Francji przeciw reformie emerytalnej przeforsowanej przez prezydenta Emmanuela Macrona. Jej najważniejsze punkty to podniesienie wieku emerytalnego oraz ograniczenie dotychczasowych przywilejów emerytalnych dla niektórych grup zawodowych. Co prawda reforma została już ostatecznie zatwierdzona i ma jesienią wejść w życie, ale protestujący liczą, że uda im się ją jeszcze zablokować. Patrząc na to, co się dzieje, można rzeczywiście być pesymistą, ale my jeszcze nie użyliśmy wszystkich naszych kart i będziemy kontynuować naszą walkę o obalenie tej reformy. Musimy o to walczyć do samego końca, musimy zablokować te zmiany. Nie wiem, ile nam to zajmie, ale nie możemy się poddać. Mówił dziś na proteście w Paryżu 64-letni pracownik domu opieki Jacques Godin. Jego reforma emerytalna dotknie w małym stopniu, ale na protestach nie brak też młodzieży, jak na przykład 18-letni student Feli. Ta reforma przeszła, ale nie jest zgodna z wolą społeczeństwa. Nie poddano jej też pod głosowanie w parlamencie. Tam bowiem by ją zablokowano i prezydent Macron dobrze o tym wiedział. Tę reformę przepchnięto z pogwałceniem zasad demokracji, więc musimy dać rządowi do zrozumienia, że się na to nie godzimy. Jeśli będziemy milczeć, to rządzący zrobią, co zechcą. Trzeba pokazać, że ostatecznie to my jesteśmy suwerenem. Nadzieją przeciwników reformy jest właśnie parlament. W najbliższy czwartek lewicowa opozycja chce debatować we francuskim Zgromadzeniu Narodowym nad projektem ustawy uchylającej reformę emerytalną. Ale szefowa izby, należąca do prezydenckiej partii Renaissance Yael Braun-Pivet, nie zamierza dopisać tego punktu do porządku obrad, bo ocenia, że taka ustawa byłaby niekonstytucyjna. Jednocześnie protesty związkowców nieco słabną. Dziś na ulice francuskich miast wyszło co prawda nawet 500 000 ludzi, ale jeszcze w marcu wychodziło nawet 3 razy więcej. Dziś strajkują m.in. pracownicy sektorów energetycznego, gazowego i transportowego. Na paryskich lotniskach odwołano z tego powodu 1/3 lotów. Są też pewne zakłócenia w kursowaniu pociągów, więc wiele osób przyjechało dziś do Paryża samochodami, co zakorkowało wjazdy do miasta. Ale strajkujący jeszcze niedawno nauczyciele czy urzędnicy państwowi dziś się do protestu nie przyłączyli. Szefowa centrali związkowej CGT, Sophie Binet, nie uważa jednak, że to początek końca protestów. Te protesty trwają 6 miesięcy, więc pewne zmęczenie nimi jest naturalne, ale to dalej są gigantyczne protesty, największe od wielu lat, bo też i poziom niezadowolenia społecznego jest rekordowy. Od 20 lat nie było takiej mobilizacji społecznej. Damy odpór każdemu działaniu rządu. Tyle, że rząd i prezydent uważają już sprawę reformy emerytalnej za zamkniętą. Emmanuel Macron wielokrotnie też podkreślał, że to jego ostatnia kadencja prezydencka, więc nie musi się martwić o reelekcję i dlatego właśnie podjął kontrowersyjną społecznie, ale jego zdaniem niezbędną dla finansów kraju decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego. Tymczasem radykalizm protestujących związkowców rośnie. Dziś w Paryżu wtargnęli oni do siedziby Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć w stolicy Francji. Przypomnijmy, że nowe prawo, które ma wejść w życie jesienią, wzbudza od niemal pół roku sprzeciw central związkowych i oczywiście część opozycji. W czwartek w Izbie Deputowanych ma dojść do kolejnej próby zablokowania reformy i my w audycji popołudniowej z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. słoneczne Portugalia w audycji popołudniowej. Ja już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody. Troszkę tej Portugalii tam w prognozie pogody będzie, a za moment te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1779 zł. Let's go! MediaMarkt. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 17.30, no to w drogę. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A wie to Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S1 od wjazdu do dawnej Huty Katowice po węzeł pod Warpie Korki, to w obu kierunkach. Autostrada A4 od węzła Nogowczyce po miejscowość Chechło, Korek na jezdni w stronę Gliwic. Korek także od centrum Katowic po Mysłowice oraz na autostradowej obwodnicy Krakowa. Trasy S6 i S7, a więc obwodnica Trójmiasta, Korki od węzła Gdańsk Południe po Gdańsk-Osowę. Korek także na południowej nitce obwodnicy od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Południe. Krajowa 7, Korki w Łomiankach i dla wjeżdżających do Warszawy, jak i dla wyjeżdżających ze stolicy. Jeszcze trasa S8 w Warszawie, Korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. A weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej całkowicie zakazujące wjazdu do Polski ukraińskiego zboża wraz z jego rozładowywaniem. Minister rolnictwa Robert Telus na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku powiedział, że tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj dalej będzie obowiązywał. Zapewnił, że jest pod pełną kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej. Rosja to najpoważniejsze zagrożenie dla NATO. Od szczytu w Wilnie oczekujemy wzmocnienia wschodniej flanki wojskiem i sprzętem, zwłaszcza w obronie powietrznej, podkreślili przywódcy bukaresztańskiej dziewiątki po szczycie w Bratysławie. Wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance ma odstraszać i zapobiegać agresji, powiedział prezydent Andrzej Duda. Chcemy, żeby w miejsce batalionowych grup bojowych pojawiły się brygadowe grupy. Mówiliśmy o tym już na szczycie NATO w Madrycie. Mamy tutaj różne spojrzenia ze strony różnych państw NATO na tą kwestię. Na spotkaniu uznano, że 2% PKB będzie minimalnym poziomem wydatków obronnych w NATO. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa zaporowskiej elektrowni jądrowej. Po wysadzeniu tamu na Dnieprze spadł poziom wody w zbiorniku wykorzystywanym do schładzania reaktorów. Duży staw chłodzący obok elektrowni z założenia utrzymywana jest powyżej wysokości zbiornika. Ponieważ reaktory były wyłączone przez wiele miesięcy, szacuje się, że staw ten wystarczy, aby zapewnić wodę do chłodzenia przez kilka miesięcy. Agencja wkrótce to potwierdzi. Bardzo ważne jest, aby ten staw pozostał nienaruszony. Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce. Ostatniej nocy trwa ewakuacja zagrożonych zaleniem terenów. Pełny serwis o 18:00. A to już za 28 minut. Tymczasem czas na sport i wiadomości sportowe. Ach, emocji nie brakuje. Tak, jak zwykle zresztą, a przekazuje tę informację Dariusz Urbanowicz. Właśnie powinien rozpoczynać się piąty memoriał Ireny Szewińskiej. Mityng lekkoatletyczny na bydgoskim stadionie Zawiszy, na którym przed laty Irenissima biła rekord świata na 400 metrów. Szykuje się arcyciekawy pojedynek Piotra Liska z samym Kendricksem z USA. W skoku o tyczce oczywiście. Sam też łaknie tej wygranej, ponieważ on jest przyzwyczajony do tego, że wygrywa. Dwukrotny mistrz świata, w Chorzowie mu się nie udało i myślę, że w Bydgoszczy będzie chciał pokazać pazur, ale ja nie jestem też taki, że łatwo, jak to mawiał klasyk, skórę sprzedam. Który to klasyk tak mawiał, Piotrze? W niedzielę podczas memoriału Kusoczyńskiego pokonał poprzeczkę, chodzi oczywiście o Liska, na wysokości 5,82 wygrał ten meeting, a w przeszłości w Bydgoszczy skakał już nawet 5,85. O 17.50 do koła rzutu młotem powinna wejść Anita Włodarczyk. Lider kryterium du Dauphiné, Christophe Laporte, wygrał po finiszu z grupy trzeci etap tego wyścigu kolarskiego. No i jakby nie było, jest to jeden z najważniejszych sprawdzianów formy przed Tour de France. A co słychać w Paryżu? Pozostając we Francji, trwa pierwszy z zaplanowanych na dziś ćwierćfinał turnieju singlistów podczas French Open. Serb Novak Djokovic odpiera ataki potężnego dwumetrowca Karena Khachanova. Pierwszy set dla Khachanova 6-4, w drugim 7-6 dla Djokovicza i mamy remis 1-1. W trzecim secie 1-0 dla Djokovicza. O 20:15 Hiszpan Carlos Alcaraz zagra ze Stefanosem Tsitsipasem z Grecji. Znamy pierwsze półfinalistki Rolanda Garrosa. Karolina Muchowa z Czech zagra z Ariną Sabalenką. Czeszka pokonała Anastazję Pawluczenkową 7-5-6-2. Sabalenka natomiast wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-4 i 6-4. Za niespełna pół godziny pierwszy gwizdek w Krakowie przy ulicy Reymonta, gdzie Wisła podejmie Puszczę Niepołomice w pierwszym meczu barażowym o awans do Ekstraklasy. Mówi trener Puszczy Krzysztof Tułacz. Utraciliśmy pozycję, ale jeszcze niczego nie przegraliśmy. Liczę na to, że zespół się postawi super mocnemu przeciwnikowi, jaki jest Wisła, na ich terenie. Co to da i co przyniesie, to zobaczymy we wtorek. We mnie ten optymizm zawsze będzie i ten optymizmem będę chciał zarazić zespół. Zwycięzca starcia Wisły z Puszczą zmierzy się z lepszym z meczu Stali Rzeszów z Brukbetem Termaliką Nieciecza, który rozpocznie się dziś o 21:00. Finał tego mini turnieju barażowego we wtorek, jak powiedział trener Tułacz, do Ekstraklasy awansuje wtorkowy wygrany. Pewni już awansu są Ruch Chorzów i ŁKS. Pozostajemy przy futbolu, ale zmieniamy nieco format. O 18:00 początek drugiego meczu reprezentacji Polski na Mundialu Szóstek Piłkarskich, mówi kapitan naszej drużyny Bartłomiej Dębicki. Naszym kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna Urugwaju. Nie mieliśmy okazji jeszcze z nimi grać na Mistrzostwach Świata, ale tutaj w Essen widzieliśmy ich dwa mecze. Jest to na pewno drużyna waleczna, ambitna, z dwoma, trzema indywidualnościami, na które trzeba zwrócić uwagę. No i już na pewno nie możemy doczekać się tego meczu i będziemy oczywiście walczyć o zwycięstwo, które myślę jest w naszym zasięgu. Polacy pokonali już w Essen Słowenię, w grupie pozostanie im mecz z Hiszpanią. Biało-czerwoni regularnie stają na podium Mistrzostw Świata w szóstkach, odmianie piłki, która ma taką swoistą nazwę Sokka. Taka piosenka chyba była z Sokka. A nie, może mi się coś zmyliło. Czy na czym to polega, że... No grają szóstki. To taka chyba najpopularniejsza formuła amatorskiego futbolu. Okej. Okay. W prognozie pogody teraz jutro na północy kraju słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, również jutro możliwe burze, a w czasie burzy wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku 26, ale w Wielkopolsce i na Pomorzu nawet 28, lokalnie na Kujawach nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ale szybko państwo reagują, żeby zrobić porządek ze źle zaparkowanymi autami, bo o tym dziś mówimy. Przydałby się, wiesz kto? Nie. Pudzian. Bo on z pewnością i w tym pojedynku także skóry tanio by nie sprzedał. Ale ostatnio przegrał, więc nie wiem, czy tak warto na niego liczyć. 2 dwójki i 7 trójek czekamy na kolejne państwa sygnały za 24 minuty 18. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. John Manam i Kika na 21 minut przed godziną 18 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. A my w audycji, zresztą nie tylko, także w serwisach informacyjnych informujemy o tym, że została wysadzona zapora na Dnieprze w Nowej Kachowce w okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Pod wodą znalazło się około 80 miejscowości, w tym zamieszkały prawie 300-tysięczny Chersoń. O dramacie mieszkańców opowie teraz Monika Suszek. W nocy około 1.50 czasu polskiego tama w Nowej Kachowce została wysadzona. Kilka miejscowości i część Chersonia została zalana. Cóż, Rosja dokonała kolejnego ataku terrorystycznego. Myślę, że nie musimy panikować i czekać na dalsze decyzje władz i słuchać instrukcji. Relacjonował Michał, mieszkaniec pobliskiej wioski. Zawalenie się tamy wywołało powódź, co skłoniło do ewakuacji pobliskich wiosek wzdłuż rzeki Dniepr. Szef władz obwodu chersońskiego Oleksandr Prokudin przekazał, że rozpoczęto ewakuację ludności zamieszkującej w pobliżu zapory. Szanowni mieszkańcy Chersonii, rosyjska armia zdejmowała kolejny akt terroru. Drodzy mieszkańcy obwodu chersońskiego, armia rosyjska przeprowadziła atak terrorystyczny. Wysadzili zaporę Kachowka. Za 5 godzin poziom wody będzie krytyczny. Ewakuacja w bezpieczne miejsca już trwa. Wszystkie służby pracują. Proszę zabrać ze sobą dokumenty, rzeczy niezbędne i oczekiwać na autobusy ewakuacyjne. Proszę zrobić wszystko, co możecie, by ochronić swoje życie i natychmiast opuścić niebezpieczną strefę. Nie każdy jednak chce i może się ewakuować. Jedni mają dokąd pójść, a inni próbują ratować to, co mają najcenniejsze. Co zbierają się? Trzeba zwierząt zabierać i Co ja mam zrobić? Muszę zabrać ze sobą zwierzęta i pojechać odwiedzić mojego krewnego na górze. Mam 3 psy i 30 kur. 30. Dokąd pójdę? Moja córka mieszka za granicą, w Anglii. Dokąd pójdę? Pomaga każdy, kto może. Żołnierze, służby cywile płyną na prowizorycznych pontonach, łodziach i szukają tych, którym jeszcze nie udało się uciec. Ludzi! Ludzi! Dawaj, dawaj, bratan, ryby, tam ludzie. Na przedmieściach Chersonia dwie napotkane kobiety idą pieszo z pobliskiej wsi Zwitki. Jedna z nich niesie na rękach dużego psa. To pies sąsiadki. Idziemy pieszo, bo tam jest woda, po sam pas. Chodźcie, że wszystko ryby łowić można. Tak dużo jest tej wody, że można łowić ryby. Czemu zabrałyśmy psa? No bo jak go tak zostawić samego? Nie można. Zbierajcie kudyś się ewakuować. Nie, nie. Nie będę się ewakuować. To moje rodzinne strony. Nie zostawię tego. To minie. I wszystko będzie dobrze. Właśnie teraz trwa ewakuacja z terytoriów zalewanych wskutek wysadzania przez Rosjan zapory na Dnieprze w Kachowskiej elektrowni. Według szacunków ukraińskich władz powódź może objąć około 80 miejscowości po obu brzegach Dniepru. Ukraińskie władze oceniają, że w związku z wysadzaniem przez Rosjan zapory ewakuować należy około 25 tysięcy osób, przy czym większość z lewego brzegu, czyli terenów okupowanych przez Rosję. Fala powodziowa zalała wiele miejscowości, a w samym Chersoniu poziom wody w najniżej położonej dzielnicy Korabl podniósł się o ponad 2 metry. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o problemie z miejscami parkingowymi nie tylko w centrach dużych miast, ale także o końcu, być może końcu parkowania na linii czy na dwóch miejscach parkingowych. Ale także szukamy właściwego sposobu, jak rozwiązać ten, nazwijmy to, palący problem. 2 2 7 3. Bo ja ostatnio wpadłem na taki pomysł, że jeśli parkować w ten sposób, że jeśli samochód obok nas jest zaparkowany tyłem i my parkujemy przodem, to tykamy się drzwiami pasażera i wtedy możemy dużo bliżej zaparkować, dlatego że najważniejsze jest, żeby wsiadł kierowca. I może w ten sposób udałoby się zaoszczędzić trochę miejsca parkingowego. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały od Państwa. 2 2 7 3. Telefon bez zmian. Miejscach parkingowych, ale nie tylko dziś w audycji popołudniowej. 10 minut pozostało do 18:00. Oczywiście ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, ze mną w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. O parkowaniu dziś. Temat taki troszkę motoryzacyjny, ale nie tylko szerzej o tym dziś mówimy, a w naszym cyklu jak to jest z tymi płonącymi samochodami elektrycznymi, bo jest sporo dezinformacji w mediach społecznościowych. Na konkretnych przykładach znowu. No choć to nie był zaparkowany samochód, panie redaktorze. Czyli nie fake news? Fake news, ale nie o parkingu tym razem. Nie, w rzeczywistości w ostatnim tygodniu, właściwie no nawet 2 tygodniach w mediach społecznościowych krąży taki filmik przedstawiający wybuch samochodu, taki dość spektakularny pożar palącego się samochodu. Jest on opatrzony takim podpisem, że no jest to samochód elektryczny i ciekawe, jakby płonęła ciężarówka elektryczna. Oczywiście jest w tym taki podtekst negatywny, mający na celu wzbudzić w nas takie poczucie, takie emocje, że elektryczne samochody są dużo bardziej niebezpieczne czy też podatne na pożary. Oczywiście efekt został osiągnięty. Wiele osób udostępniło ten filmik z takim właśnie przekonaniem, że jest to samochód elektryczny. Podzielając te poglądy właśnie, tak? I udostępniając. Nie wiem, czy podzielając poglądy, no pewnie wierząc, że coś jest na rzeczy. Mhm. No w rzeczywistości prawdą jest, że był to samochód, prawdą jest, że było to we Włoszech. No i tylko tyle, jeśli chodzi o prawdę. Bo... Znowu fotomontaż tak jak wczoraj? Nie, to nie jest fotomontaż, bo pożar jest prawdziwy, więc filmik był prawdziwy, tylko oczywiście z filmiku nie widzimy, jak jaki samochód ma silnik. Dowiadujemy się dopiero, kiedy przeczytamy media włoskie, które opisują tę sytuację, chociaż nie tylko włoskie, bo też agencja Reutersa o tym pisze. Rozpracowała tego fake newsa. Że nie, poinformowała, że doszło do wybuchu samochodu spalinowego, który przewoził butle z tlenem. I to ze względu na te butle. Mhm. Ten pożar tak spektakularnie wyglądał, bo oczywiście pożar może się zdarzyć i w elektrycznym samochodzie również, no ale tak spektakularnych rozmiarów nabrał właśnie dzięki tym butlom z tlenem, więc one były taką główną przyczyną. Czyli nawet w tej gałęzi informacyjnej dezinformacja związana z autami elektrycznymi jest obecna. Panie redaktorze, dezinformacja, jak to wielokrotnie mówię, zawsze wkracza w takie obszary niepewności, w takie momenty, kiedy nie wiemy do końca, na czym coś polega. Samochody i w ogóle cała technologia jest takim obszarem dość skomplikowanym dla zwykłego człowieka, również pewnie dla nas. No ja bym nie umiała obsługiwać silnika, czy tam rozeznać tych elektrycznych części, więc w tym momencie dezinformacja jakby oddaje proste odpowiedzi na trudne pytania. Których być może nie znamy też, no bo stosunkowo nowa technologia. No technologia 5G, samochody elektryczne, wszelkiego rodzaju tematy związane z taką technologią ekologiczną, one będą zawsze przedmiotem pewnego rodzaju dezinformacji. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, o której mam nadzieję w wakacje powiemy znacznie więcej. To są obszary, które rzeczywiście będą zawsze podatne i narażone na przekazy dezinformacyjne. No dla mnie jednak najważniejsze jest, żebyśmy rozumieli, jak to działa. Jest wybuch, okej, widzimy, że jest, że pali się samochód, no ale nie widzimy, czy to jest aby na pewno samochód elektryczny. Czyli jak podchodzić do takiego fake newsa? No najczęściej sugerowałabym sprawdzać poprzez właśnie wyszukiwanie obrazem ewentualnie. Tutaj akurat, jak w większości naprawdę przypadków, wystarczy dwa kliknięcia w przeglądarce czy w wyszukiwarce i będziemy wiedzieć, że to nie jest prawda. O tych metodach rozpracowywania, uporania się z fake newsami też jeszcze, mam nadzieję, będziemy mówić nieustannie. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, a za 6 minut, dobrze liczę, żeby tu nie było fake newsa. Tak, za 6 minut o 18 serwis. O, dobrze policzyłem. Some nigga in it.